إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنيندليا نسلسلة يتو يا موضوع kuhusu udugu kuunga udugu umuhimu wake na vile vile athari zake za kukata udugu huo na mtabani leo tutaanza kuangalia juu ya fadhila za kuunga udugu kuna fadhila nyingi ambazo amezieleza mtume sallallahu alaihi wasallam lakini tutachagua baadhi ya maeneo tu ambayo yatakuwa ni mnasaba kwa wakati wetu ukirudi katika kitabu cha Riyadhus Salihin ambacho ndio reference yetu kubwa tunaifanya katika maudhui hii kwa wale ambao watakuwa na reference ni mlango unazungumzia habari ya fadhila yani mlango unazungumzia habari ya albirr walwalidaini wasilatu rahim katika Riyadhus Salihin kwa unaweza ukarudi katika mlango huo kuna hadithi ambazo sasa tutakuwa tunaziangaza ambao ndani yake tutapata fadhila yani zile fadhila za kuunga udugu Imam Nawawi ameorodhesha hadithi nyingi lakini sisi tutachagua kama hadithi mbili na hadithi hizo hatutazisoma moja kwa moja katika Riyadhus Salihin bali tutazisoma katika kitabu kingine hadithi hizo hizo bali tunachokitaka ni ile fawaidi ambazo zinapatikaniwa katika hadithi hizo zimetolewa na ahlul ilm kwamba ikiwa mtu ataunga udugu basi atapata kadha atafaidika kadha atafaidika kadha atafaidika kadha hadithi ya mwanzo ambayo tutaizungumzia leo kwa ufupi ni hadithi ya mama Aisha Allahu anha anna nabii sallallahu alayhi wasallam hakika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesema arrahimu shujnata min Allah katika baadhi ya riwaya imekuja arrahimu muallakatu bi arshir rahman arrahimu yani kuunga udugu masala ya wadugu alaqaribu kuwafanyia wema jambo hili limetaalak na Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana ukija katika hadithi ambayo tunaisoma leo yazungumzia kwamba kuhusu suala la kuunga udugu ni jambo ambalo lilikuwa ni limekuwa limefungamana au limekuwa ni limeungana na Allah subhanahu wa ta'ala ahlul ilm hapa wakaweza kutofautiana je hii rahim ni nini hasa ni jasad ni kiwiliwili au figa au lakini wengi wakaja kwamba ukizungumza rahim ni almaana min almaani wewe ukaifanyia kwamba hii itakuwa ina maana hii lakini kwa mnasaba hapo hadithi hii yaonesha kwamba suala la kuunga udugu ni jambo ambalo latokana na mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo man wasalaha wasalahu Allah. Bwana Mtume sala sala amesema yeyote mwenye kuunga al-aqarib akawasaidia kama tulivyoona jana katika njia mbalimbali kaifia, ikiwa kwa salamu, ikiwa bil mali, iadatul maridhi wa hakadha. Kwa hiyo yeyote mwenye kuunga udugu, basi na Allah naye humuunga. Man wasalaha wasalahu Allah, yeyote ambaye mwenye kuunga udugu, basi Allah subhanahu wa ta'ala naye humuunga. Wa man qata'aha qata'ahu Allah, na yeyote mwenye kukata udugu, kwa maana akawa hana habari na ndugu zake kwa namna yoyote, wema, ihsani aina yoyote, basi naye Allah vile vile anamkatilia mbali yule mtu, anamkata. Yani kukata kwenye ni lugha ya Kiswahili, kama tunavyofahamu Kiswahili haina misamiati mingi, sema kumkata. Sasa kumkata vipi? Kuchukua panga? Kumkata kwa maana ukavunja mahusiano, ukawa hakuna tena muwasalati, kitu kama ambacho tunachokifahamu mara nyingi ukisikia fulani amefanyiwa mukatwa hivyo, kwa hiyo hasalimiwi, hauziwi, hanunui, almuhimu ni kwamba amefanyiwa mukatwa. Kwa hivyo yeyote ambaye atakuwa amekata udugu, basi na Allah naye anamkata, kuonesha kwamba miongoni mwa fadhila za kuunga udugu mtu anapata kuungwa na yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hadithi ambayo unaweza kuipata vile vile katika silsilati hadithi sahiha ya Al-Albani rahmahullahu, hadithi nambari 925. Hadithi nyingine ya pili ambayo inazungumzia habari ya fadhila za kuunga udugu ni hadithi ya Anas بن مالك عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما حقيقم تومي صلى الله عليه وسلم مسيما. حديثه بلي بلي إيكو كتك الصحيح يا أبو داود يعني كمانا أمي سهيش الألماني رحمه الله كتك السنن يمام أبي داود أسمم تومي صلى الله عليه وسلم يا كوانبا من أحب أن يبسط له في رزقه wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu, yeyote mwenye kupenda, man ahabba mwenye kupenda, ikiwa mtu atakuwa ameingiwa na shauku ya jambo hili. Sasa tulisikilize jambo gani. An yubsata lahu fi rizqihi, mwenye kupenda kukunjuliwa katika riziki zake, ikawa riziki zinakuwa katika hali ambayo hazina saab, hazina mushkila, hazina katika ile hali ya mtu akawa ametabika sana, anakipata, anapata riziki nayo pia haitoshi. Sasa mtu mwenye kupenda aniyubu sapa, yani kukunjuliwa lahu fi riziki, katika riziki zake. Akasema Mtume SAW vile vile wa an yunsa lahu fi atharihi, na yeyote mwenye kupenda ni kuzidisha wa katika umri wake. Ameifasiri al-Imam Imam at-Tirmidhi kwamba az-ziyadatu fil umri, ikiwa mtu apenda umri wake uzidishwe, Mtume SAW basi anasema falyasil rahimahu, aunge udugu. Basi vitu viwili hivi nafikiri ni vitu ambavyo kila mwanadamu huwa anavitamani, awe na riziki wasa, na vile vile kila mtu apenda kuishi maisha. Uhai ni mtamu lakini mfupi, maisha ni matamu sana lakini mafupi. Sasa kila mtu atamani hivyo. Sasa ikiwa sasa watamani, kuna hizi conditions ambazo Mtume SAW ameziweka, kama utatamani kuishi kwa kipindi kirefu, basi fanya kazi ya kuunga udugu, fanya ule ile wajibu wa kuwatafuta ndugu zako, kama tulivyoeleza jana, manhum alarham, watafute halafu wafanyie kazi ya kuwaunga kwa kufanyia ihsani mbalimbali. Na mtu kama atapenda riziki zake ziwe katika hali ambayo ya raha kabisa, akunjuliwa, inna Allah yabsutu rizqa liman yasha. Sasa ukipenda wewe kwamba Allah akukunjulie riziki zako, basi watafute jamaa zako wa karibu wafanyie ihsan, ambao ihsan kama tulivyoeleza katika maudhu ya jana. Kwa hivyo hii tumeona kwamba ni moja katika fadhila za suala la kuunga udugu, kwamba mtu mwenye kutaka kuzidishiwa riziki zake afanye kuunga udugu, mtu mwenye kutaka kwamba aishi umri mrefu afanye kazi ya kuunga udugu. Nafikiri hapa linaweza likaja swala, au mtu mwenyewe kampitikia swala ndani ya nafsi yake, mbona tunasoma katika akida kwamba mtu anakuwa katika hali ambayo amepokuja duniani kila kitu chake kimekuwa maktubu. Akiwa katika fuko la mama yake la uzazi, basi kuna kipindi hutumwa malaika, na malaika yule aambiwa aandike katika nafsi, yani mtu yule, mambo kama riski, ajal, ima mtu awe saidun au shakiyun. Bas, na halafu hadithi zikawa zimeeleza ikishaandikwa hivi, shapulizwa roho pale, ikishaandikwa mambo haya, rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, kalamu inayoniuliwa na wino ulioandikwa umeshakauka. Kwa hiyo ndo khalas, kama umeandikiwa uishi duniani miaka kadhaa, ndo hiyo hiyo. Kama riziki zako zimeandikiwa, ndio hivyo hivyo. Kama utakuwa ni mwema, mwema; mbaya, mwovu, mwovu, kwa sababu tayari maktubu, nimeshaandikwa. Lakini hadithi tunasoma leo inaonyesha kwamba mtu kumbe anaweza akaunga ukoo alafu umri wake ukazidi. Mtu anaweza akaunga ukoo riziki zake zikawa mabsute. Je, si kuna mgongano hapa, au kuna contradiction baina hadithi hii na hadithi katika masala ya akida, mambo ya kadara haya? Kitandawili hiki amekitegua au ametoa ufafanuzi al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah, alipokuwa akisherehesha au akitoa taaliq hadithi hii katika kitabu cha Imam Bukhari kinaitwa Kitabu Al-Adabu Al-Mufrad. Imam Bukhari ana sahihi yake Bukhari, ambapo hadithi zote ni sahihi, lakini Imam Bukhari vile vile akana vitabu vingine vya hadithi ambao hivyo sasa havikuwa katika ile usahihi. Hadithi nyingine ziko katika hali ambayo ima dhaifu au maudhuu au inakuwa munkar. Kwa hiyo mtu asiyakawaona kwamba mazali kitabu cha Imam Bukhari hichi Al-Adab Al-Mufrad ikawa basi hadithi zote sahihi, ni vitabu viwili tofauti. Sahihi Bukhari ni sahihi tupu, lakini hii Adab Al-Mufrad ni kitabu ambacho ndani yake kuna hadithi zisizo kwa sahihi. Kwa hivyo Al-Albani rahimahullah alipokuwa akikipitia kitabu hiki akakifanyia taaliq, akaeleza maelezo yafuatayo kuhusu hali namna ambayo, je, mtu hivyo ni kweli anaweza akaunga udugu riziki zake zikaongezeka, anaweza akaunga udugu umri wake ukaongezeka, hali ya kwamba tayari kuna maelezo ya kwamba mtu anapokuwa katika fuko la uzazi la mama yake anaandikiwa kila kitu mpaka umri wake. Akasema shekhe, falhadithu alayya zahiruhu, hadithi hii tulisoma sasa hivi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Al-Albani anasema kwamba hadithi hii udhahiri wake hivi kwamba anna Allah ja'ala bi hikmatihi silatul rahm sababan shar'iyyan litulil umri wa kadhalika husnul khulq wa husnul jawar kama fi ba'dil ahadith as-sahiha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake, bi hikmatihi, kwa hikma zake amejalia suala la kuunga udugu ni sababu ya kisheria, sababan shari'iyan. Angalia, to underline hii, sababan shari'iyan, ni sababu ya kisheria kuongezeka kwa umri wa mtu. Kama ilivyokuwa suala la tabia njema, suala la ujirani mwema, zimekuja hadithi nyingi sahihi zenye kuelezea kuhusu masala ya ujirani mwema. Mtu mwenye kutenda ujirani mwema na tabia njema azidishiwa umri. Kwa hiyo kumbe kuzidika kwa umri kuna sababu za kisheria, mtu umri wake ukazidishwa akaishi mpaka akasema mie bora basi. Sasa basi, kwa nini? Alipokumbe kazi yake kuunga udugu. Kwa hivyo Al-Albani anasema kwamba mambo haya ya kuunga udugu ni sababan shari'iyan lituli al-umri, ni sababu za kisheria za kuwarefuka kwa umri wa mtu. Wala yunafi dhalika ma huwa ma'lumu min ad-din bidharurati anna al-umra maqtu'un bihi, na hili halipingani, wala yunafi, hakuna contradiction na jambo ambalo kila mtu analijua. Kusema dharura min ad-din ni jambo ambalo kila mtu analijua kwamba bwana kuna ajali. Wewe bwana mimi huwezi kuniua bwana. Mimi nitakufa kwa ahadi yangu. Hili kila mtu analijua. Sasa hii mimi nitakufa kwa ahadi yangu, na huku kwamba umri unaongezeka, anasema Al-Albani vitu jambo hivi la yunafi, hakuna mgongano katika masala haya. Lianna hadha binadhri lilkhatima, kwa sababu mambo haya yanakuwa ni ya mwishoni. Tamaman kasaada wa shakawa, ni kama mfano vile suala la mtu kuwa saidun au shakiyun. Haya ni mambo ya mwishoni, ya mwisho kabisa, na umri ni kitu cha mwisho kabisa. Kuyo suala la kuzidishiwa hili halitokuwa ni jambo ambalo la ajabu kwamba mbona umri wake umezidishwa. Kwa sababu umri kitu wewe utopo pale, utopokufa pale, hata uzidishwe vipi, ndipo ajali yako ndio ikufika. Na vile vile swala la kwamba mtu amekuwa saidu au shakiyu, mara nyingi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya hadithi akasema al-a'malu bil khawati, al-a'malu bil khawati, matendo siku zote yanakuwa yanawekwa au yanakuwa judge kwa vile mwisho wako wewe umefanya nini. Inawezekana ikawa mtu mlevi kwelikweli, apiga pombe kwelikweli, lakini kabla kufa kwake mtu yule tukamwona khamsu salawati na anafanya khairati zote, na pengine akasema ah, mimi bora nende Maka mara hii nikaiji, akafia kule kule Maka mbele ya Al-Kaaba. Yule alikuwa mlevi. Sasa kinachoangaliwa ni ile husnul khatima, yani namna gani unamalizia. Kwa hiyo anasema Al-Albani rahimahullahu, hakuna mgongano katika suala hadithi hii na zile hadithi ambazo zinazungumzia mambo ya kadari. Fahuma maqutatani, maqutatani, vitu viwili hivi vimekuwa vimeshakatwa maamuzi binisbati li afradin fashaqiyun au sa'idun, kwa mmoja mmoja, yani kwa maana huyu atakuwa shakiyun, huyu sa'idun. Na vile vile suala la saada, akasema kwamba jambo hili limekuwa masala ya sababu za kisheria, bi maana ya kwamba mtu vile atavotenda basi atavokuwa katika hali kama hiyo. Akusudia nini? Akusudia shekhe, mtu akishakuwa amehukumiwa katika hali kwamba yeye ni sa'idun, basi mahma kana atafanya kuyafanya, lakini atahitimishwa katika saidi. Kwa hiyo kinachoangaliwa ni kule mwisho, fanyeni mnavyofanya, lakini mwisho mtu huyu atakuwa mwovu, ataweza kuwa ni mtu mpaka muadhini wa msikiti lakini anamalizia katika uovu. Kwa hiyo kuonesha kwamba mambo kama haya ni mambo ambayo yanaangaliwa mwisho, na kwa maana hiyo hakuna mgongano katika hadithi hii tunasoma leo na masala ya pale ambapo mtu anapokuwa amekishakatiwa umri wake na ajali zake na riziki zake na mambo mbalimbali. Maelezo ni marefu, lakini anasema shekhe kwa mfano mwingine Allah subhanahu wa ta'ala aliposema فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هي إنتوكانا حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم الفسيمة أعمالوا فكل ميسرا لما خلق له بس فنيني وكلا أمباي ألقوا amewekewa kwamba yeye atakuwa katika wema basi atarahisishiwa katika wema wake. Kwa hivyo anaweza akaanza uovu lakini akamalizia katika wema. Na vile vile mtu ambaye alikuwa amehukumiwa kwamba awe muovu basi anaanza katika wema na anaweza akamalizia katika hali ya wema. Wa anna dhalika la yunafi ma kutiba fi lawhil mahfuz. Ama suala la mtu kuunga ukoo na kwamba akawa ameongezewa umri kutokana na sababu hiyo haligongani na yale ambayo yaliandikwa katika lawhul mahfuz. Fakadhalika al-umru yazidu wa yanqus, ni kwamba kama ilivyokuwa imani inazidi na inapungua. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'a wa yanqus bil-ma'si. Kwa hiyo umri nao vile vile unazidi na kupungua. Sasa unazidi vipi? Ukifanya silatul rahim. Silatul rahim. Kuunga udugu basi umri unazidi. Kwa hivyo ndo mbali akasema kwamba suala la kuunga udugu ni sababu ya kisheria ya mtu umri wake kuzidishiwa. Akawa anaishi muda mrefu kutokana na sababu hii. Kisha akaandika shekhe kwamba jambo hili la yunafi ma kutiba fi lawhil mahfuz, haligongani kabisa na yale yaliyoandikwa katika lawhil mahfuz. Fataammal hadha fa innaha muhimun jiddan, sema zingatia hili kwa sababu hili ni muhimu sana. Bi ikhtisar, kwa ufupi, suala la mtu kuzidishiwa umri si la ajabu kabisa. Hemu tuangalie baadhi ya hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم zilizokuja ambazo zaelezea masala ya kuzidishiwa umri. Kwa hiyo kama mtu atapendelea, kama alivyosema bwana Mtume صلى الله عليه وسلم, man ahabba, yeyote mwenye kupenda, ani yubu satolahu fi rizqihi, kukunjuliwa riziki zake, basi aunge anyunsalahu fi umrihi au fi atharihi, mwenye kupenda kwamba umri wake uzidishiwe, basi aunge udugu, ataishi mpaka leo. Sasa hadithi zifuatazo, zisikilize vizuri, zinaelezea masala ya vipi namna gani umri unaweza ukaongezwa. Katika kitabu ambacho ndicho nacho hapa mbele yangu, Al-Adabul Mufradi, taalifi ya Al-Albani rahimahullahu, Imam Bukhari ameandika mlango babu kaifu yad'u lidhammiyi. Mlango huu anazungumzia vipi kumuombea dua mtu muovu, mtu mbaya. Unaweza ukamuombea dua. Kuna hadithi nyingi lakini kuna hadithi moja hapa ameiweka. Hadithi ya Uqbat bin Amir al-Juhani. Anasema ya kwamba annahu marra, alipita huyu al-Juhani kwa birajulin, kwa mtu ambaye hayatuhu hayatu muslim, yani ukimuona shakli yake, ile appearance yake, anaonekana ni muslim. Basi alichokifanya, fasallam, akamtolea salam. Fasallama faradda alayhi, yule mtu akamrudishia salam Uqbat bin Amir, akasema wa alayka wa rahmatullahi wa barakatuh, ni kwamba wa alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo mtu kamrudishia salam Uqbat bin Amr. Kisha hadithi nasema faqala lahu al-ghulam, kulikuwa kuna kijana mmoja mdogo akamwambia Uqbat bin Amir ya kwamba innahu nasrani, yule aliyemtolea salam ni mkristo, si muislamu. Yule Uqbat bin Amir alichokifanya, akamkimbilia tena yule bwana faqama Uqbat fatabi'ahu hatta adrakahu akamkimbilia mpaka akampata, akamdiriki, akamkuta. Faqala, akasema, inna rahmatallahi, hakika rahma za Allah, wa barakatuhu ala almu'minin, ziko juu ya waumini, lakini atala Allahu hayatak. Uqbat bin Amir anamwambia Mkristo ya kwamba rahma na baraka ziko kwa waumini, lakini wewe Allah akurefushie umri wako. Kwa suala la kurefushwa kwa umri, hili ni jambo ambalo watu wanaweza wakaombeana dua. Ikiwa kafiri kaombewa dua umri wa mrefu, kwa hivyo unaweza ukamwombea dua muislamu mwenzio, yani hii falil muslim aula, kumwombea muislamu mwenzio umri mrefu ni jambo lilokuwa nzuri kabisa. Almuhimu ni kwamba hadithi kama hii yaonekana kwamba uko ushahidi wa kutosha kwamba mtu anaweza akamwombea mwenziwe hata kama atakuwa ni mtu mwovu, ili umri wake uwe mrefu. Tunamalizia hadithi ya mwisho ambayo inoleta itatupa ithbati zaidi kuhusu umri kuwa mrefu, ni hadithi ambayo ya Anas bin Malik. Anasema Anas ya kwamba kana nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu alaina, akija kwetu sisi ahlul bait. Mumana maana ni kwamba Anas bin Malik alikuwa ni mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 10 years anamtumikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ikawa yumo ndani, huwezi ukamtoa nje ya nyumba mtume. Kila mara yuko ndani, anahakikisha mambo yote ya mtume yako sawa. Sasa anasema akaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu, fadakhala yawman, siku moja akaingia kwetu, fadaalana, akatuombea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akatuombea sisi. Kuonekana ni Anas bin Malik na wale ambao walikuwepo katika nyumba mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ummu Sulaim, akasema ummu Sulaim kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, huwaidamuka alla tad'u lahu, amekutumikia huyu Anas bin Malik, basi humuombei dua, humuombei. Tangu kadogo huyu kaja kakutumikia, basi muombee na huyu Anas. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea Anas bin Malik, akasema, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ewe Allah mkithirishie mali yake huyu na watoto wake. Wa atil hayatahu, na mrefushie umri wake. Waghfir lahu, na vile vile msamehe Anas bin Malik. Mahallu shahid, mahallu shahid, wa atil hayatahu. Mtume sallam amuombea nani? Anas bin Malik radhiallahu anhu awe na umri mrefu, yani Allah ampe umri mrefu zaidi. Kwa hiyo hakuna gogoro hapa. Ukitaka kuwa na umri mrefu, funga udugu tu basi. Si mnapenda kuishi nyie? Ungeni udugu, mtaishi we. Awamu zote mnaziona, awamu si ya nani, si ya nani, ya nani. Kila anokuja, ibwa na awamu ya ngapi? Awamu ya 10, rais awamu ya 10. Hey, yupo tu mzee huyu, kumbe anaunga udugu. Kwa hivyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amemwombea Anas hali kama hiyo. Fadaali bi thalathi, Anas bin Malik anasema mtume sallallahu alaihi wasallam aliniombea mambo matatu. Anasema fadufintu mi'atan wa thalatha, basi mimi nikaishi mpaka kufikia miaka hiyo ya 103, nika bado ninadunda tu. Na katika masahaba alioishi muda mrefu ni Anas bin Malik. Akasema wa inna thamarati la tut'imu fi sanati marrataini, na katika mazao yangu, mashamba yangu, mimi nilikuwa ninalima mara hizi mbili. Kikawaida kuna mazao ambayo yalimwa mara moja tu, lakini kwa dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik alima, avuna, apanda tena, avuna mara mbili, kutokana na dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu rasul akthir malahu, yani mzidishie mali yake. Akasema Anas bin Malik, anasema watalat hayati, na umri wangu ukarefuka, hata astahiyaitu minan nasi, mpaka nkawa naona haya kwa watu. Kwa nini? Mpaka hizi kope nyeupe ndevu nyeupe, macho mpaka shewa alimdadi mpaka Anas anasema ninaona haya, yani jinsi nilivyoishi. Wanazaliwa watoto wanakufa mimi nipo tu, anazaliwa watoto wanajua mimi nipo tu, hata astahyaitu minan nas. Kwa nini? Kwa dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aishi muda mrefu. Anas bin Malik amekufa na umri wa miaka 123. Nafikiri kwa siku zetu za sasa engeingizwa katika mabuku yale ya historia yale. Mtu mwenye umri mrefu, mtu mwenye umri mrefu. Kumbe masahaba washaishi umri mrefu kabla hapo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, ilikuwa lengo kutaka kuwafahamisha ya kwamba suala la fadhila za kuunga udugu ni pale mtu anapokuwa katika fadhila za, yani miongoni mwa fadhila zake ni mtu kurefushiwa umri wake. Hadithi hii utaipata vile vile katika silsila hadithi sahiha ya Al-Albani rahimahullahu, hadithi nambari 2241. Anaweza mtu akafanya reference akaipata hadithi hii, amesahihisha Al-Albani rahimahullahu. Kwa ndugu zangu wa Islam, kutokana na hali ambayo tunakwenda nayo, watu maisha yamekuwa tete sana, hali zimekuwa ahwali zimebadilika, basi kama ni hisabu, hisabu, wale walosoma hisabu, kuna hisabu zinaitwa equation, kwa maana zinatiwa katika mabano hivi alafu tafuta jibu. Sasa sisi hapa tusha simplify, Mtume asha simplify jibu la maisha magumu, unga udugu. Basi wewe unga udugu tu, mtafute mjomba yuko wapi kuanzia kesho. Mjomba vipi, futari unayo? Vipi halo, wanasema vipi futari unayo? Basi hivi ndivyo ambavyo riski zitakunjuka na umri wako utakunjuka. Hii ni moja katika fadhila, tutaendelea tena inshallah kesho katika mada nyingine, na kusudia kwa mada hii lakini katika mambo mengine. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.